Çeviri konusunda bir şey söylemeyeceğim sevgili Abdülaziz. Söylemem gerektiğini söylemiş oldun. Teşekkür ederim. Bu yiğit, Allah ondan razı olsun. Herkes bir başka dertte. Hele herkes bu siyasi çukurun içinde debeleniyor. Bir şey de bildiği yok, anladığı yok. Herkes siyaset uzmanı maşallah. Allah'ınızın aşkına çıkın şu delikten ya. Çıkın şu kuyudan ya. Çıkın ya. Efendim bu yiğit var ya, o yiğit ta nereden geldi biliyor musunuz? Uyguristan'dan geldi. Uygur bir Müslüman. Harıl harıl harıl şu anda Esma'yı tercüme ediyor. Ondan evvel İslam medyayı tercüme. Bir kişiyle derse başladı internetten. Bir kişi, bir tane talebesi vardı. Bir baktım birinde girdim. Şimdi herhalde çoğalmıştır. Onun için Allah senden razı olsun. Ne diyeyim Abdülaziz? Ne diyeyim kuzum? Allah razı olsun. Zaten ben demesem de Allah razı olacak. Allah benim ağzıma bakmaz ya. Ameline bakar kişinin. Onun için elhamdülillah bu anlamda baharın habercisi olanlar da var. Çok enseyi karartmayın. Çok umutsuz olmayın. Elhamdülillah içimizde mayalık insanlar bulunduğu sürece Allah mevsimi değiştirmek istediğinde baharın mayasını onlar üzerinden çalacaktır. İnşallah. Biz Rabbim eğer baharı getirecekse bizi ilk çiçekler olarak kullansın diye dua edeyim ve burada noktalayayım. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam.